Вы на хвалях радыё Свабода. Яшчэ раз асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Як паведамілася сёння прэсавая служба кіраўніка беларускай дзяржавы, на імя Александра Лукашэнкі паступілі лісты з асабістымі зваротамі прэзідэнтаў Абхазіі, Паўднёвай Асетыі, Сергія Багапша і Эдуарда Кахойты з просьбай аб прызнанні Беларусі незалежнасці гэтых рэспублік. У інтэрв'ю Радыё Свабода прэсавая сакратарка прадстаўніка Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Хавьера Саляны Хрысціна Галяк пракаментавала учорашнюю размову Александра Лукашэнкі і Саляны і падкрэсліла, што прычынай размовы гэта важнасць працэсу правядзення выбараў 28 верасня. Паводле цэнтра выбаркаму, за два дні да тэрміновага галасавання ў выбарах узялі ўдзел 7% выбарцаў. Праваабаронцы лічаць, што афіцыйныя лічбы да тэрміновага галасавання яны прымяншаюцца. Судовая калегія ў грамадзянскіх справах Вярхоўнага суду Беларусі адмовіла ў задавальненні скаргі Ніне і Мікалаю Скрабцам, бацькам апазіцыйнага палітыка Сергія Скрабца. У Менску міліцыянты затрымалі актывістаў маладых дэмакратаў Рамана Багдановіша і Александра Сціпаненку. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння ў цыкле праграмы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» мы прапануем вашай увазе перадачу «Крыўя». У студыі аўтар Вячаслаў Ракіцкі і этнакультуролаг Алексей Дзермант. Крыўя, крыве. Старажытны аўтэнтычны назоў Дняпроўска-Дзвінскага краю, абшар населены крывічамі, найбуйнейшым протабеларускім племем, нацыянальны этнонім альтэрнатыўнай Беларусі. Крыўя – гэта тутэйшая святая зямля, спрадвечны сакральны архетып нашай краіны. Крыўя – гэта міф пра залаты век нашага этнасу, і на маё асабістае меркаванне – гэта вельмі прыгожы і велічны міф, які лучыць сучасную Беларусь з яе пачаткамі. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. Алексей, а адкуль жа паходзіць гэты назоў і ці звязаная яго этымалогія з нейкім мітам, сакральным сэнсам, як вы згадалі? Звязана наўпрост. Як мяркуюць аўтарытэтныя даследчыкі, найбольш імаверная версія паходжання назоваў крывія і крывічы звязаная з балцкімі найменнямі святара – крывіс, крыве, крыві-крывайцес. Больш таго, адметна тое, што крыўя, этнічная тэрыторыя крывічоў, месцілася на вытоках рэк Дняпра, Дзвіны і Волгі, галоўным еўрапейскім вадападзелі, што надзяляла гэтую зямлю з міфалагічнага гледзяшча надзвычайнымі якасцямі, сакральнасцю. Між іншым, гэта суадносіцца з уяўленнямі старажытных індаеўрапейцаў, грэкаў, рымлянаў, індыйцаў пра паўночную прарадзіму, святую краіну Гіпербарэю. А з якого часу мы можам казаць пра ўзнікненне назвы Крыўя? Навукоўцы ўжо даўна звярнулі ўвагу, што Дняпроўска-Дзвінская зона уяўляе сабой цэльны рэгіён, што ўтварыўся вельмі даўно ці не з часоў неаліту. І ён з'яўляецца зонай кансервацыі еўрапейскай архаікі. Адпаведна, існуе меркаванне, што гэты рэгіён з найдаўнейшых часоў называецца Крыўяй, прынамсі з бронзавага веку, калі гэты этнонім быў перанесены ў выніку міграцыі індаіранцаў з паўночнага прычарнамор'я ў далёкую Індыю, дзе вядомы народ крыві. А якія гістарычныя сведчанні ёсць на карысць таго, што Беларусь сапраўды называлася Крыўяй? Апрача згадкі ў рускіх летапісах уласна крывічоў, якія, дарэчы, не згадваліся ў ліку тых плямёнаў, якія маюць славянскую мову, можна згадаць і тое, што полацкія князі ў некаторых паведамленнях называюцца менавіта крыўскімі. Крывія згадваецца ў заходніх крыніцах. Прыкладам, нямецкі храніст Пётра з Дуйсбургу пад 1314 годам піша: «Брат Генрык Маршалак прыйшоў у землю Крывіцы і месца яе, каторае навагародкам завецца, здабыў». У жыццяпісі святой Параскевіі князёўны Полацкай, пісаным па-лацінску, полацкая князёўна названа Регіна Крывіте, каралеўна крывічоў. Таксама і ў сучаснай латышскай мове крэвія і балт-крэвія азначаюць Расію і Беларусь адпаведна. Хаця ёсць падстава меркаваць, што ў латышоў захаваўся архаічны тэрмін не для азначэння Русі, а проста ўсходніх суседзяў. У сувязі з гэтым мяркуецца, што першасная балцкая форма нашага назову гучала на кшталт крыева, а пазней гэты этнас славянізаваўся і стаў вядомы як крывічы. Таким чином, Алексей, вы сцвярджаеце, что назоў крыўя было фактом самосвядомости тутэйшага насельніцтва. А калі і ў звязку з якімі варункамі крыўскае найменне знікае з гістарычных дакументаў і, трэба меркаваць, перастае быць фактам самосвядомости? Згадкі пра крывічоў, гэтак сама як радзімічаў і дрыгавічоў, у рускіх летапісах цалкам знікаюць да канца 12-га стагоддзя. Гэта здаецца зусім не выпадковым, бо ў той час усё больш набірае моц хваля хрысціянізацыі, якой спадарожнічала і змена ідэнтычнасці. Замест ранейшых найменняў узнікае новая этнаканфесійная тоеснасць – руская, у адпаведнасці з прыняццем хросту паводле ўсходняга рускага абраду. Тут, дарэчы, згадаць словы Вацлава Ластоўскага, якія пацвярджае і сучасная гістарычная навука. Пашырэнне імені Русь на тэрыторыю крывічоў адбывалася не дынастычным парадкам, а шляхам пашырэння хрысціянства. Старыя пляменныя і дзяржаўныя найменні праследуюцца як азнака заваяванага паганства, як азнака адсталасці і некультурнасці. У пераходны час ад паганізму да хрысціянства прыймаецца імя Русь і крывічанскім народам. Вы згадалі Вацлава Ластоўска. Ці не ёсць менавіта ён аўтарам міту пра Беларусь як крывію? І чым быў выкліканы ягоны зварот да крывіі? Ластоўскі быў адным з першых дзеячоў нацыянальнага адраджэння, які заўважыў пэўныя хібы ў самім руху. У прыватнасці, узняў праблему стыляў і формы, якія непазбежныя ў працэсе канструявання нацыі. Безумоўна, з гэтай праблемай шчыльна звязанае пытанне самаідэнтыфікацыі, саманазову. Ластоўскі меркаваў: беларусы – гэта пераходная ступень, часть цэлага рускага, якое, як нам ведама, абаймае канглюмерат народнасцяў самых разнаякіх рас і плямён. У гэтай безбярэжнай мазаіцы мы, як беларусы, будзем толькі нязначным безіндывідуальным камешкам, прызначэнне якога будзе стушавацца ў цэлым. Імя крывічы ёсць стары і ўласны назоў нашага народу і краю, які мае не толькі роўнае права на існаванне з іншымі, навейшымі і са стараны накінутымі нам назовамі, але больш таго, як назоў самаісты можа павесці крывічоў да акрэслення свае нацыянальнай істоты без наменклатурнай залежнасці ад общарускасці. Больш таго, Ластоўскі спрычыніўся і да адраджэння крыўскага міфа. Напрыклад, неаднойчы ў яго творах можна прасачыць паралель паміж старагрэцкай гіпербарэяй і крывій, якая ўяўляецца ім менавіта як краіна, дзе захоўваецца пракаветная яшчэ дахрысціянская традыцыя. Мабыць, таму Ластоўскага варта называць не проста прыхільнікам крыўскасці як альтэрнатыўнага шляху ў межах нацыянальнага руху, а праўдзівым празорцам, які праз глыбінную інтуіцыю адчуў значнасць крыўі і звязаў яе гісторыю з сучаснасцю. Але ж як ідэя, выказаная Ластоўскім, стала мітам? Як яна ўвайшла ў свядомасць, калі не ўсёй нацыі, дык пэўнай часткі эліты? І якое развіццё крыўская ідэя мела ў 20-м, камуністычным для Беларусі, стагоддзі? А як ні парадаксальна прагучыць, але міфам у наш час яна стала ў сутыкненні з беларускасцю. Спачатку з крытыкай нацдэмаў, якія ўбачылі ў ёй небяспечнага канкурэнта, а потым і з камуністамі, для якіх яна стала ці не сінонімам нацыяналізма. Акурат у 20-30-е гады мінулага стагоддзя адбыўся своеасаблівы падзел, дзе крыўя стала сімвалічным увасабленнем нацыянальнай годнасці і гісторыі, сакрумам, а Беларусь – няўдалым нацыянальным праектам прафанацыі. І амаль праз усё 20-е стагоддзя мы можам заўважыць, як гэтая крыўя заставалася крыніцай натхнення для пісьменнікаў, паэтаў, музыкаў, каб зноў адрадзіцца ў пачатку 3-га тысячагоддзя ў новай стылістычнай і навуковай форме. А якое было стаўленне ўладаў да гэтага міту? Савецкія ўлады ацэньвалі яго адназначна негатыўна, бо гэты альтэрнатыўны праект ідэнтычнасці наўпрост разыходзіўся з асноўнымі пастулатамі камуністычнай ідэалогіі. Нездарма, відаць, адзін з савецкіх чыноўнікаў абрынуўся на раман Максіма Гарэцкага «Крывічы» з такімі словамі. «Крывічы – это імя вызывает ненавісць сярэдзі трудавого населення Беларусі. Крывічы – это сімвал нацыянал-фашызма». Таму зусім не дзіўна, што для сучаснай улады гэтага міфа нібы не існуе ўвогуле, бо, здаецца, яе цалкам задавальняе міф пра беларусаў як рускіх вышэйшага гатунку. А які змест укладаюць у крыўскую ідэю сённяшнія яе прыхільнікі? Крыўя сёння – гэта слова-сімвал, сімвал імкнення да пакрыёмай праўды нашай зямлі. Гэта міф пра яе вытокі, залаты век і шлях да адраджэння. Гэта паўночная традыцыя, якая ніколі не знікала і жыве ў кожным тутэйшым. Гэта рэлігійнасць, якая арганічна спалучае дзядоўскую веру і народнае хрысціянства. Гэта ідэя, якая апелюе да вышэйшых сэнсаў і знячасавых каштоўнасцяў. Гэта стыль, цалкам адрозны ад той прафанацыі, якую сёння мы назіраем паўсюль Беларусі. Гэта пэўны ўзор паводзінаў і светаадчування. А як праяўляецца крыўскі міт у сучаснай навуцы, мастацтве, палітыцы ўрэшце? У навуковым абсягу гэткай праблематыкай ўжо блізу 20 гадоў займаецца цэнтр этнакасмалогіі Крыўя, з дзейнасцю якога звязаная і шэраг культурніцкіх з'яваў, зварот да балцкай ідэнтычнасці беларусаў, адраджэння тударскай традыцыі, узнікнення шэрагу музычных і мастацкіх праектаў. Прыкладам, ужо трэці раз праводзіцца фэст фолкавай і неафолкавай музыкі Крывя Этэрна, які стаў ужо культавым у пэўных моладзевых асяродках. Цікава, што ў Менску можна нават сустрэць маладзёнаў у майках з надпісамі «Крывя перадусім». Яны ўжо праз музыку, стыль прыходзяць і далучаюцца да гэтага сімвала, бо адчуваюць яго моц, праўдзівасць, тутэйшасць. Што тычыцца палітычных перспектываў крыўскага міфа, то сёння казаць пра гэта яшчэ зарана, бо зараз ніводная з палітычных плыняў не гатова яго прыняць. Зрэшты, гэта не абавязкова і трэба, бо сама Крывя вышэйшая за любыя палітычныя падзелы і таму павінна заставацца тым, што аб'ядноўвае людзей, якія падзяляюць пэўныя каштоўнасці. Алексей, а калі ўсё ж такі уявіць, што крыўскі міт апануе свядомасць у большыні беларусаў? Якія магчымыя наступствы гэта можа мець і ці не пагражае гэта знішчэннем беларускасці? З майго гледзяшча, гэта азначала б зусім не дэструкцыю, а проста карэкцыю беларускасці, зварот да яе першапачаткаў, дзеля ўзмацнення і ўкаранення яе апірышча. Якая можа ісці небяспека ад нашай уласнай зямлі, яе камянёў, пушчаў, рэкаў, могілак, урэшце ад продкаў? Хіба толькі для таго, хто гэта ўсё ненавідзіць? А насамрэч, усё, што я пералічыў, і ёсць Крывя. Зноў тут дазволю сабе працытаваць Вацлава Ластоўскага. Глыбока ў народнай свядомасці жыве і пакутуе, чакаючы дня свайго ўваскрэшэння, на паўмістычнае імя Крывя, якому прызначана ў жыцці народу замкнуць круг гісторыі, быць ачышчаючым агнём, магічным дарожным знакам, гаючай і жывучай вадой адраджэння народу. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. У праграме Вячаслава Ракіцкага ўдзельнічаў этнакультуролаг Аляксей Дзермант. У наступны чацвер у праграме Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў слухайце перадачу «Балты». Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?». На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў. Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі. Шукаем адказы на хвалях свабоды. Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц.